الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنت الميدن نام دل إجاب والنمرة تنقل أرونيلي ونو كلا يكوبل قل أفو مقل تنها قد مقل قل يسيرن بسن لاجي المب ريوب لورب مب سكال إذن نقل جل أتوان يدوني باب آدم هي إنو لربط ونديام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولو نيالو مهندكو ألت جوي لورو قم وني تطبير ربيع الأول وجنرى تيمن نيشبن نيجيغون فرقن الأرمين صلى الله عليه وآله وسلم إنا هوري جياتة لورو جيانا برو وني أيلول سبتمبر وجلنا جد إدئي نوغاسي ناي دوبي النبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إني أجي من الله سبحانه وتعالى أن يروم تعرف ودين دانجل ما من ما بجود ما بالإسلام وتم فطر مؤمن. سفرنا من دين دانجل نيا ومن سفر جاو دومي جاتنا من دني من كلتنا من كليب من ورتنا من وري من في عندنا من أرضي من يوال ركن ركن رك جود أرم باي وندي فو أرضي بفيا بكلام بال أرضي جود بيا لو دم فيا دوال موندي فيا دون موندي بوند. إنام دسان قرنو دوين إن ديان أرضهن ما سويتو أرضهن كان نام دل جدنا قال أيك وارد كويتي أنكبو في جمبلو إن في جمالا كريم من جدنا دم بي ماري جاو وني كونا في شو ديكو إن وادا كيسمو إن نانغبو بي أكون عندي هن إن سهانا وانا هكون لد حاساري بيانو على لجوت هني أكون عندي هن دو وارد أنكون دقيني على إني بسماره يوم يرى سبحانه وتعالى بمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لو بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي يروى رب شرك رب دور صور رب بقى صور وفي ويكون سود جنبالني وفي سود فوبر لو أدك سود جنبال هيوة إن انجندي حدثا فقل حدثا هندو حدثا جانغل حدثا غليت e firti de woni suudu njombolo no way lo ad e njombolo tan kanyum na lorla e kanyum ina loja ina wayi sonade gisnedo ala kalde bangal sofede sofede wodi fasonaji haymi nani ando bi dum no biyan wodi fasonaji hay ko sofata ko ndiyam mum dam ina wayi wumnuti neddo doni don e geese de kadi ko sonyara ko maana cukkon kon ko wayno utilisaji ko wayno bile ko dum don fo mo yani yita e wadde ko wana mo jar en wodi hen hadith bona da'if wonde kadi ko e male basal hadith wona sahih e wonande ahlul hadithan sumi jitan bisiki jina no ko e qurtubi e kono tan to bangal warde de hada ina lorla ina degi saban tun mina sud ngandi tun mina dum e bi tan so dungu ari joni dungu ardini san geete de natin der sud kanyum en bobudi en fof ko non heewande en asaltidina e sud wada hen sabo woni do wada poussière wada fof kadi kanyum heewi raddude ko wayno bubi en ko yon en ko hen wonata en gede ngim tan kan ko rabbidi ko hade ko hunde lor lore warnde dum den zeki won gede warde dum san degi won gede warde dum de ko ko sunna ka jemirado ko wayno yare en domburu en mbarodi en e cilal en e dutal en e lugu en e jeyal en e ko nandi hen de gele ne rasul sallallahu alaihi wasallam yede mbare e hayso ko makka fil hilli wal haram e rawanu jeedi won gal mata ko rawanu ngatoru ni sayandu de gele foko ne rasul sallallahu alaihi wasallam yo ware yera non so lorli nyunyu su fili mana wayi mbaradum kafaruji no lorla ne wayi na sa ko isa kabinaji so fay defte so fay dum do ina way ware chome ina nyama chumti ina way ware de gede fof ko hunde lor lore e moju en fof ina bonna bonna galleji bonna dum do fof ina way ware chulli en ko no bonnirta gese en de gede fof kala ko no lorla ina way ware insha Allah e wallahu alam hedi san ware de de buri mojjude woto warde jeyinge so na taw hora kon sa ngori mubi dal ko wayno ko watte hen ko fil taksuji baroji ndi ko nan jen gedal dum ala habon nas e wallahu alam enam dal meden dewgal hen wi ko neddo embo gongdini njulu embo gongdini korka kono non ko julata ala julde nde kañum woni ko firi ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah caɗele kewɗe ko neɗɗo anda ko wasde yimɓe andude mbiso goo boni limore ayim ashhadu an la ilaha illallah ko ɗum hollirta dendangal ko fiɓata ko kalata ko gollata yo taw ko allah fandittiɗa hen haɗani ɗo yo taw nde mbaɗata nde alah ne wona ɓernde ma tawi aɗa juula walla aɗa jangga aɗa dicra aɗa hoyno aɗa ƴeewa to walla aɗa moosa gayen tawne aɗa jogui kurus mum na dicra kono noon na jala na huccidi gaa e baɗuji huccidi gaa e lambaji e fijirloji o wona dewo allah o ko limowo tan limowo tan e mawnde o makalta so warte seeɗa mawɗe tama oɗo andu ay oɗo hayso annima koko moƴƴo mana o fandi ko yo wel allah kono noon allah tawa kay ɓernde makko he ɗum woni allah wi foyno lil musallin alladina an solatihim sahun dicre ko noon jiyaɗo allah jaɓantake so wona ko o fiɓi saabi allah o ɓernde makko nde tawa hen inchallah ɗum woni lah sa sallam lesil abdu min amalihi illa ma waa ko wattani naɓɓile makko o windantake ɗum inchallah inchallah en gandi joomum ɗe gueɗe ne heewi wadde ko raɓɓiɗ tan to banggal wasde julde nde ko ɗum lah sallam wi serno julɗo e kefero tan ko juulu alahadu alladi bayna baynahum assala faman taraka hafagat kafar tan ɗaccude nde noon fecci ko pecce ɗiɗi tawi ko o gomi o wi ko julde waɗɗaki o ko kefero ene wiyaɓo tubno e balɗe tati so tawi noon ko ebo gomɗini kono o waɗani o ko murtuɗo murtuɗo wadde mbiyana hedde fadde ha heddo e waktu ko oya warate ko kefero mo gomɗinani on ujmitake ceehe julɓe juultake amma ɗo noon e juule ko murtuɗo tan ko mbaɗɗo bakkat mawɗo koye bakkatuji mawɗi hatta ɗum waɗede ceehe julɓe kono wiya moƴƴi mbas julde ɗum inchallah wadde ko raɓɓiɗ tan e asakal e juuluɗe gueɗe ɗum ala maslaha inchallah so joomum waɗani ɗum tan nanguete mum forta to banggal asakal ngal so tawi heɓaka joomum wi gomɗinani walla tottata ɗum ko nandi hen ɗen gueɗe to banggal chérie chérie waɗi ko yo joomum haɓino aboubacry haɓirno e mani zakat enen gandi harande foof nde odi déclarde ko wiɓe tottanno asakal ko saabu gurdam nila sa alah sallam hade o mayi hankkadi gonda tottata e goto kono aboubacry wi wallahi iqal tan tonggui tan so wiɗi ko tonggui kalaji woni ko o arabeɓe ɗemgal arabe wona leyɗe goto koɓe pawata karli ɗiɓe mbaɗat ɗi walla ni ko tonggui ɗiɓe dokkanno gueloɗi muhim tan ko iqal ene wawi wonde gueɗeɗo gueɗe fo hayso ɗum tan koɓe gaddananno nila sa alah sallam o wi soɓe natti addude mami haɓe mabɓe mi haalani haala asakal wadde muhim tan ka namdal wonno tan ko embo gonɗini kono juulata o ko fasiqe resnitake inchallah kadi jomum so ñawama joni kam tribunal uji no goodi wonan leyɗele ñawojo l'islam mauritanie en saoudie en e ko nandi hen pakistan en e ko nandi hen leyɗele soudan en so jomum waɗani noon haade koye communauté julɓe he so jomum waɗani noon tan mbiɗen sone gonɗini firti oɗo ko gonɗino kono waɗani oɗona waɗe hidde hidde muɗum no anda ko irtidade so tawi joomum ala te o wiri kono kama joomum ñaawe tan ko raɓɓiɗi ko inchallah kono kam neɗɗo mbaɗo ni ene wawi machallah neɗɗo salo inna lah salah sallam calasonoɗo julde mayi ɗon rewe ñamade ɗum ɗo min waɓe awla ɗum koye bakkatuji mawɗi inchallah mbo juulata fiti on ala aadi hakkude ma allah aadi hakkude makkoye allah fo bonni wadde koye gueɗe bonɗe inchallahu yo allah dandu en hen e wallahu alam e namdal meɗen gongal mbeɗa manki famde namdal ngal debbo mbo jaɓata morde ɗo koreji mum ɗo e ko nandi hen mi anda holko o saluri ɗum morde ko meccal meccal kimmugal saabu rewɓe ne cukli hen inchallah ewa kadi ko jadugal rewɓe haade ko rewɓe tan morota gorko no harmi mooro gorko morotako inchallah e wadde ko rewɓe o morata heddi tan ko morgol ngol kadi yota wona ittita ay hunde dagine kadi woto yewti kelol ene dagui mora kono ko sugundu mum tan wadde hen sugundu wonndu no harmi tawi ko ɗum salori ɗum ala ko gonnata inchallah heddi won wiyoɓe tawi wonko joomum woɗi hen woɗana harmi inchallah kono kam to banggal dagaɗe nde ko meccal dagui ngal neɗɗo hutoro ɗum inchallah kadi ko teddungal to banggal rewɓe e sono wawi wadde ɗum inchallah joom hulani ala hen allergie won yimɓe tawi jogui allergie wawa huccodirdeɓe walla ala nokkuɗo waɗi e ko nandi hen gueɗe baɗ ɗum ko banggue muɗum kono tan to banggal meccal ngal ko meccal dagui ngal tan wiyatake ko farilla e dow makko yo waɗ ɗum inchallah kono ɓuuri moƴƴinde ɗo waɗ ɗum debbon foti wawi ɗum tawa no jogui autosuffisance mum taw suka makko cohlan kono yahano koji goɗɗi ɗen en jiiya koye mumen walla ko nandi hen tawno kaɗa ɗon inchallah ɗum ɓuuri moƴƴude wallahu alam kono tan wona farilla yo morde e wallahu alam e namdal meɗen tata ɓiwal walla dewgal hen tan mataw ko nayi ɓiwal kay joomam o wi ko neɗɗo mo ganduɗa kañum ko joom sikkeji tan e dewal makko allah ha tengtude banggal juulu inala sala sallam haalni men oɗo ɗum woni manistankahu chakku noon fo ha e mbiyata desoriɗo sikke sosaligi nyama sikar ko saliga ko watta watta sosami sikar ko tama ko julu sikar ko juran so habiru sikar ko habiran o do baro ni waliyal billah dum ko sheidane fi yunti mem no moji jumum wona jantam e gedal gongal kadi moji jumum e salo kadi ko sheidane wi dum ko o hayso sheidane wi mamanki salo wi dum fena fiti wad jabta a wadi tan hayso manki Allah ne jabama insha Allah wana ne batta fu matta dum musawani non tan kadi fiti ko sheidane wali man falani ne yilu ma gosi gosi droite wadi batten hakille to bangal de do gede e no yete waswas ko rafina hebe yimbe gede shi ne din wada rafiji ko nandi hen moji de do gede ne do molo hen Allah hebbe hen ko muli Allah dum wadi min sharril waswas al khannas ula uzuji di ne laada men sallallahu alaihi wasallam le wujuli faril la fof ko buri hewde hen mo janga ayatul kursi mo janga qul huwallahu janga qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas njulu fof lawul gotul so wana subaka e futuru ko labi titi moolaade e sheytaane e bonnoowo fittiteede ni wuji sheytaane yimɓe no wuji sheytaane jinne ɓeeɗo fof no moƴƴi neɗɗo moolo heen inchallah kono toon to banngal gollal ngal tan ko so waɗi woto wattu inchallah so waɗi woto wattu sowona so neɗɗo goɗɗo yimɓe an ko darnde wotere njuulɗaade an ko tati njuulɗaade an ko ɗum njuulɗa tawi ko alaa balluɗon mbo kanko tan e hoore makko woto jaɓ hay sonɗo sheytaane wi mo salligi makko booni mbaɗa salliguɗa tan wonilah sallam ene woodi sheytaane ara wutta e caggal neɗɗo haa joomu sikka woppi henndu o wi ɗon ɗo a nanani sawtuyol henndu luumdu arani ma e woto jaɓ jokko juulde ma ɗum ɗo fof ko haɓaade sheytane so wiima noon o wi kadi sheytane warnoon kadi arma e ndeer njuulu so ari ya wuttu bange ma nano laabi ceti mbiya audu billahi min alcheytani irrajim o haali inde sheytane wiyete ko khinzab wadde muhim tan ɗeɗo geɗe moƴƴi neɗɗo watta hen haqqille woto jaɓ sheytane ene yiila ɗum inchallahu allah ko jurmotoɗo so noon o jere bori neɗɗo jogiɗo waswas no jaɓaniri njuulu mumo njuulu paho njuulu boofo ni gol njuulu ko ɓeya ko nanndi heen noono jaɓanirta oɗo inchallahu ko joom gantu e wallahu alam e namdal meɗen gonngal o wi neɗɗo kañum mo ngannduɗa kañum o yiyata tan ko firti geɗe makko kam o yiyata tan ko geɗe bonɗe o yiyata tan koko boni daima ala ɗum ko suu danni suu danni koye kabair jiya neɗɗo yo jogo e allah jikki moƴƴo nala sa alah sallam wi ko so moƴƴima jooɗima bonɗima coftima ka juuɗo wona kay fof yo bon ala to neɗɗo ɗum ko tañaɗo yur men ɗon ɗo neɗɗo no wuuri ɗo ɗon ɗo neɗɗo no wuuri ɗo yo hul ɗamino hula ko waɗi kono manki ɗamino kadi allah ko jafto heddo yo dillin sababuji wondude yimɓe moƴƴuɓe hewde heɗade ko moƴƴi en e ko nanndi hen wadde ko moƴƴi en hewde sakkade en hewde ñagade allah en e ko nanndi hen geɗe mbano jomum hebbina ɗum rento bakkatuji e ɗeɗo geɗe fof ina walla kono kam neɗɗo woto bonno jikke e geɗe muɗum kadi nala salah sallam yakrahu tashaum wa yuhibbu alfaal ko ɗum woni inchallah won yimɓe kayen ko bonnoɓe ɓerɗe yimɓe tan ko amnoɓe yimɓe tan ala wat neɗɗo wat noon hunde fof jomumen désespérément ala neɗɗo e moƴƴi jogo jikki moƴƴi jogo jikki moƴƴi julɓe ne mbayni hannde ɗum iwata o bone hankadi ɗum yiyata maayere wi hankadin ɗum nde yolle hiɓɓotako ala wata wi noon allah hiɓɓis ɓuri ɗo inchallah ane hoore ma tan fittano ma ndu tan ɓuri haaji ɗi jogiɗa ɗi fof e o gasi wadde ɗum to banggal allah ɓeeɗo gueɗe yo jomum hutodiri jomiraɓo subahanahu wa taala heewa ko hucci allah subahanahu wa taala heewa ko sakki heewa ko ñaagui heewa kadi ko wonde yimɓe moƴƴuɓe inchallah e duwuji ɗi kalnen ɗi moolade hen allah ɗi inchallah lamdal ɗum hen kadi so woto yiili hen miijo makko so wari woto jaɓ concentrade e yiide ɗum ɗo tan oɗo situation ko bonɗo tan oɗo aduna han kadi ko bonɗo tan wi aduna bonani ɓooy e ko noon woori inchallah wadde mbatten haqqillaji men tan inchallah neɗɗo reeno ɗe gueɗe e wallahu alam mumin tan kono hejjide banggal diine diine noon ko hunde wonde diine foti mbawi janngu tan no joom lakdar wimin ni wala yahlu lahu an yafala chuian hatta yalama hokkuno laafi woto waɗa woni ha ganndan allah ñawiri ganda serɗiiji boowal ɗi heddi fof an timminta ol serɗiiji njuul ol serɗiiji askal ol serɗiiji jeegu ol serɗiiji dewgal eko nanndi heen ɗeɗo geɗe fof neɗɗo annda meccal ngal jogiɗa fof holko dagge meccal he ko harme meccal he ɗum ɗo gandam alay sago ganduɗa ɗum inchallah e namdal meɗen gonngal wi ko mataw ko neɗɗo mo ganduɗa kañum yiɗiɗi namdal ngal tafo namdal ngal kañum ko neɗɗo goɗɗo tan o walla firti mbo toppitaki haaji mana mbo kañum yaha tan koko waɗani ɗum ni firti yimɓe woɗɓe mataw haalanno mete kanko ko haalanno e on ko moƴƴani ko ko ɓeɓe aybinenno walla ko nandi mete alay saago haalan ɗumen ala neɗɗo wiyata haalan neɗɗo tan koko ƴittanna ɗum e jawdi tawa jawdi makko wona forcé haalanɗo amedi wujjana buju na sap rabara dem transfer buju na sap won neldu do bi wato indi mum haale bo way wad non tabi adra chadel mi jili no wadiri o wara dépenser ko fi on dani won mu inter no wadi fu yoro mbursu on amma gede kedide neddo halsa won gede halsa ak so hala man da musib ko min adana ma chadel ne da adana ma dum do e ko nandi hen neddo wawa wiide neddo o wadde jom sudu mum faja ko nan diyan dum wana hunde moddere debbo waawi debbo yaafo mi wadde jom galle makaja gede gede fo nan gandi wana di yaa ka non ido bakatuuji e jina ina ko nan diyan ko neddo Allah nyoora ko hakku neddo Allah so wonto bonni do neddo non ko tono yahata on bo wino tan o do wada ka barki yorto no wiwon ko djum ko dum cikkan non haala na den kono wana yo haala on woto deedu distance yo hakku mabbe taw on tinano adu dum do sabu nabi sallallahu alaihi wasallam wi jiyaabe Allah fof ina dami ni yaafere bakatuuji mumen so na feññintoɓe woni jeyi feññintoɓe neɗɗo waɗa hunde Allah suurum caggal ɗum haalta wabbinam ya haalto Allah ne wawno hollude mo kalanɗa o haade o hollani on tan kono kanko Allah o yii o suurima wadde annene suur hoore ma wadde ko raɓɓit tan mbo gaybinɗa e ko nandi hen wona cerɗo yi haalan ɗum kono ko ñamanɗamo e jewdi makko tottomo jewdi makko de mbo ganduɗamo ka piinoɗo mo e ko nandi hen egede aɗa wawi ñagade mana yaafo e ko nandi hen gueɗe makko walla joɓa waɗa ɗe gueɗe miyiɗi warde damuhol makko fi ɗum libri ma yo walla ko nandi hen ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon e ɗum foof jomno wawi haala ko bonni ko oto makko gujjino e ɗum ɗo bonni hen hunde e gueɗe foof embo wawi haalande on woftu poɗɗo haale sa on haqqillum deeƴi taw irtata fitina o fawa e on mana on so yiɗi o yoɓa ɗum on so jaɓi moƴƴi so jaɓani inchallahu wona kam o waɗi gantu o tuuba boy hakkude makko e Allah so moƴƴi tan inchallah ma Allah jaɓano gueɗe kettiɗe kono noon ma Allah rokkon ko yoɓi histoire jaɓi niraɗo men sallallahu alayhi wa sallam hadisgaro Bouhari Muslim o haali men baɗa temeɗe ɗiɗi fittandu tuubi kono Allah jaɓani Allah jaɓani ko tuuba boye joni noon ɓen waraɓe waraɓe ma joɓeɗi inchallah ɓen ma goroma eɓe haqqe muɗum niraɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ko wallahi joom haqqe fo ma heeɓa haqqe mum hay dammuhol ngumeyol ma heeɓa haqqe mum e dammuhol bangol gallaji eyi kono kam haade o tuuɓi hakkude makko e Allah moƴƴi Allah jeeyi jeyngue jeeyi aljanna ma dan ɗum hen inchallah no jumral illa man taba wa amana noon ibadu rahman wa amila amalan saliha fa ulaika yubadillahu siyatim hasanat bonɗi ɗi o joguino tan haaliss bonɗo mo joguino o so addi Allah wattanamo ɗum ko haaliss moƴƴo ɓayi tan neɗɗo adda fo biye adda e banque million ngoji ɗiɗi banne kam e comptam caggal ɗum wara waɗa déclaration gartiri ɗiɗo ɗiɗo moƴƴani sonda ko banque Allah waɗno Allah wasta ɗum fof ko biye normal andu compte ma chiffre uji gonnoɗi hen ɗi ɓeydima ɗum noon Allah subahanahu wa taala kañum jiida neta gore muɗum laysa ka misɗihi chey huwa samiu ul basir wadde muhim tan to banggal ɗum wona cerɗi tan yo haala neɗɗo ko waɗno ɗum ko so tawi ko hunde addore fitina inchallah so tawi ko ñono ɗum o imtinano ɗum walla o ruttoto ñonoto o wiya ko kalme kaari ko wona hunde wodde wallahu alam e namdal men gongal oyi ko neɗɗo tan mo wawa wadde golle moƴƴe e ɗum yo wallino Allah wallino yimɓe so tawi ko ɗum wonno namdal ngal waɗa saha namde no bindirnomo ni mbiɗa e horo jangguitade ɗum kono tan horade tan neɗɗo fotani horade wadde golle moƴƴe Allah ne jaɓa ko figa Allah ne jaɓa ko haala Allah ne jaɓa ko golla saabu Allah wiidema hay mosdema yeeso musidima ɗum ko sadaka e ɗum waɗi nawa wi e deftere makko riyad sane oyi babu kasrat turuɗil khair kasrati turuqil khair damol moƴƴi kayde ko damude moƴƴere kono kewa astaghfirullah fi sadak wona ndemo ala ko sakki hay jogiɗo ko sakki yoɓeyde hen astaghfirullah fi sadak subhanallah fi sadak alhamdulillah fi sadak la ilaha illa sadak allahu akbar fi sadak yamirde ko moƴƴi ko sadak hadde ko boni ko sadak darɗiɗe feññague ina lomtoɗeɗo gueɗe foof ɗiɗani sadak wallude neɗɗo kadi masude hakkude yimɓe ɗum ɗo foof sadakiji sadakiji allah ɗum jiiha heewi wanɗaɓe yaade aljuma kadi waktu gadiɗo aɗa winne bara cekkiɗo ngelowo hono cekkiɗo ngelo waktu ɗimmo hono bara cekkiɗo nagge waktu taɓa hono bara cekkiɗo jawdi waktu naaɓa hono bara cekkiɗo guertogal waktu jeeɓa hono bara cekkiɗo ɓoccoon ɓe mbi woofonde wadde dammuɗe moƴƴere ne heewi inchallah tawu ɗum wonno namdal ngal e wallahu alam e namdal meɗen gonngal o wi ko duumade e njuulu wollu ha ɗum ko nala sallam wasiino ɗum abou hurairata e abou dar radiallahu anhuma kamɓe fof mbi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sihil mabɓe wasi mabɓe lewru fo yoɓe korata hen hayso ko balɗe tati yoɓe uddat ko adi ndeɓe ɗanoto kadi dar hayso ko darɗiɗe feññague kadi nela sallah sallam ko mbaɗanno ɗum darɗiɗe feññague ne moƴƴi kañum lomti sakade fodde temetate pawde geda jokbitirde bandu manu jokondirgal diye gonde bandu manu no foti ni dabbe fenyangi na lomton mo ni woy ko woy ji min zalika raka'atayn yarka'uhuma min ad-duha waqt fenyangi kadi konde de beata be joji hadde 11h demi taqriban en okuj men 11h demi fayyas inshallah ele geda wadde dimbe topito dum sabo ne la sala salamu ko asuje kala sujur mo bananda Allah Allah be dama ko daraj Allah kadi buri jiyar mo buri balla dum ko sujjido ha cengta to bangal zaman men hande do yimbe kucci aduna do an siftor dem Allah ne la sala salamu ko foftar bernde arihna biha ya bilal njulu onno jom lakhdar wini ene wadi annore mawde ene jalbina mana ene gesi julo wadde dedo geda do woni ligeyma bitikma biroma ekolma ko way wonde fof dispensaire ma ko mbawde wonde fof pharmacie ma atelier ma dum do fof woto rew tilyanebe tan hanji jita Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko fof tere fof ababa tan de fof burdo mo jirko Allah subhanahu wa ta'ala ko fof arihna biha ya bilal itta hen sere ja celliguda salliginade de tan alawji bakatuji jidi ma de do mi do gisima de ko jiwi ko dem ngal ko hali ko koyde de do jihi do dido bakatuji fu alawji non noppi ko kedi ko kade hucci Allah subhanahu wa ta'ala kade wodi ko buri welde mo so njulu buri mawnude e jemroje Allah de pop tagal shahadaten ko njulu wadde bandamen mbattenen ha dilitino den e darde fenyagre bato basen dum neddo branche telephone tan branche ordinateur tan jodo e biru yel tan ha tento bangal andube ni kolleri jonde junde ne mojjani njulu ko sport mawdo a darota hen yuroda hen jorda hen tu def ci position ngaji ma won joyi ala wada inter njulu darnde ko bangi nangudi ko pinya ko bangi jumtaade def ko bangi sujinde ko bangi jortaade ko bangi yedo gede fof gidal fof ko bangi mum position ngaji do fof innaf manis bangal sellal ma ko buri himu def sellal finde mande sabate ko dum do Allah buri yitte wadde wadi ko Allah buri yitte e neddo non so wadi ko Allah so weltini Allah Allah weltina dum inshallah on jumira subhanahu wa ta'ala wadi kala gollodo ballal mo jere ma Allah ma la yobdum inshallah Allah ye bata ko jobdi mo jinobe awawa mo jende Allah ko buri mum den jul farilla mo ganduda Allah fari dum ko du asmanuti ndew jogoy wadde dum e lenyol gol do de ono jikana Allah sallallahu alaihi wasallam haba kucci ndiri faza faza mo den julowo ko deyindiro Allah subhanahu wa ta'ala danje kay audience no kucci ndiri Allah occasion mudum neddo jom haajuji afata ndirata dum te enen non kam ala haaji mu en galay Allah ana way wiide o do lamdo o ministre o gouverneur o docteur o gaji o policier mi alaama ko haaji kono Allah kanyum woni lamdo mo ganduda ala pop jondini do gamudo huwa ghaniyyul alamin wallahu alghaniyyul hamid kanyum woni jondini do mo ala haaji hay goto kono ala pop ko tagi ko alaama ko haaji certe e seconde e minute e heure e nyalawma e yontere e lewru pop ar joge Allah haaji gede de gonde banduma de pop pop pop ko Allah dillinta dum ko ummato hen ko di cedeneji maana biltoji di jumawnoji ndu sukundu dum dum do fof ko Allah subhanahu wa ta'ala kanyum wadi kay jerata dum bondu ma ndu ko yaata hen ko kanko jerata dum dundu haadas do kanko jerata dum fuji haade do hanka din becce ma jottim do tele ma jottim do hanka di beeta ko do gite ma jottim beeta ko do dum fu wadde Allah subhanahu wa ta'ala dande o jansu kay no jiruda o no kuccindirda o dum wadde bandam en neddo yo topi dum fi hayso dabbe fenyani la sewo rakata e duha hayso dabbe fenyani dum biden ko pose burdo mo jidi kadi a yelti environnement mo gonoda o dum fo kadi ko foftere wonande berne mande kadi ko hadabe Allah sallallahu alaihi wasallam ko foftere e wallahu alam e heddi ko neddo mo ganda kanyum ko jeebi do tan julu subaka o yi bi Allah sallallahu alaihi wasallam ko rakata e fajr rakata al fajr rakata al fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha o wi darti de fajirde tan Allah jaban maade kanti buri himmude aduna o fo sa wattan dum jewde sakkin nanan de gooni mawnde dum do ko ko Allah wadana dum ko tagore wadana bandam en njulu ko Allah goto wadana e goto ji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wurdi be nafakaare be wadana dum fof ko renda ton asakal ko miskineebe wadante gede baani non waay taw korka ko bende ma badda da ustawe banduma nebam en lamda men ko nandi en gede baani non hajju kadi ali yidum kadi ko tourisme ada yiya ka meda yid nyamina gete ma gede baani non amma la ilaha illallah amma njulungu ko Allah go adde bandam en ne do fotani yeba dum yebima fati perdi occasion pour himmude kadi ko kanyum kadi ganduda woni attestation woni ganda kartal ngal en hollira o do kanyum jiya kay nafige salatu rasulullah ko afdalu salati ala al munafiqin salatu al isha wa subh Allah nyul gaje subah ko dido buri sattude en nafige wadde an wal Allah wallude matan ara wawi to pita dedo gede waktu mum e dental mum e badi mum andu tan an ko male wonde adanda may nafige so Allah dandi may nafige non haraka dewo Allah fi amala dewo Allah ko dido san aha imma musyriku aw wala munafiqu kam fu ponti jayni wala mu'minu hada tan kay jum wala musyriku wala munafiqu fati ko mu'min wadde dum do ko male wonde jul insha Allah toppitaade di ko male wonde jul wonde mu'min danda do nafigeer yebaade di wali yazbillah ko male nafigeer yo Allah dandu en hen dum non e mbatten hakille ti no toppito to bangal jul ha tan kay julu subak ti Allah hoy binido do ngol no way himmudo ko Allah rukuma ko holla jittirta Allah ko Allah rukuma ngol do ngol entretien banduma fu wonti hisu ko juude maade musno ko koyde maade tampuno ko fof ko gondun a fof masha Allah ko daani da ko a fini e wonti kasful holko jettirta Allah e jettirta Allah ko e rege ne la sallallahu alaihi wasallam kanko o juulan ha koyde makko bus ki menay sey ko dum tawma ron jafar baktujima o ya fal akuna abadan shukura ay koyde de be fu jettirta de Allah wadde bandam en battenen hakillaaji men dum do ko wonti himmode ha no feewi insha Allah e to bangal njulu ngu hatente njulu subaka de njulu labangu nyara jumra subhanahu wa ta'ala inna qur'ana al-fajr kana mashhuda sababu do tawata ko buri burda wawde concentration fofu do sababu tawata ko image mo njiyano da hanki o mo njiyano da hanki mo nanando hanki o fo mum timay hakile ma wadde mbawa huccude Allah feew wadde banda men tuppi den de do gede insha Allah yo moju e wallahu a'lam en namdal meden gongal o yi ko bural sadaka e sadaka bural muhisan ko ko addanta neddo dum woni bubri ma nyaade yawmal qiyamati sabatu yudilluhum allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhil inhan wala jidun tasaddaq bi sadaqin fa akhfa hatta la ta'lam shimalu wa tunfiq yaminu rasakal wala sadak ina danduma ko arata ina renan ma ko wodi ina barkinan ma ko denni sadak ko duwa o burdo himmude du wuti nala sallallahu alaihi ko ala ko ruttata hoddiro ha fote duwawo o wi ko dawu mardakum bi sadaqat ay sadaq ina safara fetti ko haajuji tan jogden adun di fon adun kadi ko kanyum beedata jewdi non jumra subhanahu wa ta'ala ma akhadtum min shay'in ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu hadith bukhari muslim allah na tilmina nyalama fof malaikaaji idi hen goro ko kala dokkodo yo allah lomtina dum allahumma aati mumsikan khalafa goro tan allahumma aati mumsikan talafa wadde to bangal dum do ko dalil ka dandaado ina e dawre ma yugo sho nafsi fa ulai kulu fi hon non jumra bi nara khud min amwali sadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihi biha sadaqa la tin jawdi ina la tin neddo wadde sadaq mo jini de hebira sa dañan jawdi en kali subhanallahi sadaq alhamdulillah sadaq la ilaha illa sadaq allahu akbar sadaq kono sa wadi non ko ina yobbe miskino kadi wote o ina yimo nala sadaq wi taqul nara wala bi itamra nden toro de jenge chotor de jenge hay sonoko fesin samara asan fesin samara sama wonto yotsonoko kala ko nanda ko jakkuda ko hunde moccere fof ene denne dum ene bubu ne tagar remani bubu ne beda goddo ko nyamin daye ne fof e odo jarnu do rawan cakki do rawan o jarni dum pijannodo jinannodo bon Allah yafim nani bu aljanna e ndaka non sadaka on yebbo mon naye men goram spinis be tassito non yaltin sadaka nokku sadaka kare nokku sadaka non fayna ban biyan non yalla yurmu dum sadaka woni mawde maten hakille ina nyifa tikkere jomi rabb subhanahu wa ta'ala sadaqa tudfi wa dabar rabb kadi ko jomi rabb subhanahu wa ta'ala wi kala jurmi mana en o yurmo to jiyam ko tan ko yurmo to na la fi auni abdi ma dama rabb fi auni akhi sadaka ballondiral don ara walla do do Allah walle tan ne jay dalil ya jimman kharija radiyallahu anha wi wonte ne rabb sallallahu alaihi wasallam le fudide malaikata wonno mo salisi sel o ibana Allah hoyna tan o fu do ri foko an ada moj an ka moj ara faabo ada faabo ada ro ada ada ada sakko wadda sakke ada ro miskin ala walla lodo so cedele ngari ala faabo wadde dum ko himmude sara ko himmude en feewi e wallahu alam sa ko fi ba hen dege so ran ka hala fi be hen haaji ma mo jogi daw yeltin sara cedele non ko wiyede yo wujji walla yo ranu la lislam anda do ko nani bilew sara ko jewata fa cakke do te ko jabbi sara ko sukar ko wadda hen sara ko njumul ko wadda hen jumul sukar no moy wadde fa ci sara ko mutti ko wadda hen ngoy tam jogi alerji yo yarata ko sanni wa inshallah o cedel mum ko maladi korni kardini koy ledde sodam mi di kamama ko ko sadan o hardini koy chums ni jogi de nyaami kon ala chums o ko elem hardini koy defte hardini koy ordinateur ko jengi sadak dewate ko chakatel o yo won gasso gal bodi yale won ko hatta non sakkaade ndiyam koy sadake burdi mawnudi ndiyam koy sadake burdi mawnudi batten hakille enen kadi to mo taama wala nyaam woni ko defa ha fari sai ga dande guma ko kanka mu nyama mara mu nyama ni mu nyama karo mu nyama sauce mu nyama bana nyama dum o firwi dum nyam du ko hore farnde sa nyame de sa hardina de defede dum woni o tobe mo faa ko sagoro ala mana rabo sa ma lam taarif man la sallallahu alaihi wasallam ni ko adde yawni nanu neddo aljanna ko yawdu hebde bi sa faade aljanna wa da sadaku hunde mawde e wallahu alam enam dal mena gongal o yi ko neddo wiide wonde woto wi al jaarama on jaarama ni ko Allah wi non ko Allah wi anishkur li wali walide ko nela sallallahu alaihi wasallam wi so neddo wadni mon ko mojji njobedum so ngala ko njobdon dum jekki dum nana wi tagay ndonde dum sawi mo jazakallahu khairan afantini wana wadde alhamdulillah e wiide mana shukran lillah e mana e shukr neddo foko ne mojjira kono neddo buri mojjide ko duwane yettudum len mojji baddo ko mojji sendine dum ko softinde baddo ko mojji e kadi cindinde wadani ko moji sabon foni di wedo xiyat kon tan dent enen bay hawta kaari ko moji kaari dum ala an hawti mom wi ma sha Allah la quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim wa tidi dinna Allah barakat wana an la sallallahu alaihi wa ni ma ara ibn rabi jeewno salim ibn sulayf wa hayani o wadi batena dille hondo ko e yitere usten dum ko jeewda yodma su yidi ko bandu ma ala darte darol kan yodma gandal ma yodma desnguma yodma fof woti yidi ma sha Allah la quwwata illa billah bin dum ha hewa ha hewa ha hewa ha hewa tabarakallah woti yidi edo gadi insha Allah wiide nonde dum ko on himmude ngandel dum e heddi ko to bangal yettude Allah ne ko adiya yettude Allah hore yettude Allah ne ko welsanade Allah ne ngule ko ari tan defta Allah sallallahu alaihi wasallam bi kala ko heddi mo to honde musdo wi dafa alhamdulillah kulli hal to honde welle welno ko alhamdulillah ne ani miyetti Allah e dokki mum wadde ko yintan ko wi ko wiide wonde wiyataake en jetti Allah en a jaarama Allah jaarama Allah jaarama jaarama wala mursil ala nasil inshallah ko mo yettani sababu yasrajum sababu dum ko Allah wadna Allah wiide men wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana dum ko Allah wadna inshallah tindino mo jare ina duone ina yette te ko Allah wadi ko wadi ko Allah wadni ko wadi ko Allah tindini ko wadi ko o tawfiq wani la sallallahu alaihi wasallam sa'ari salmin demo ada yestam ada duwo nobo assalamu alaikum ya rasulullah jazakallahu khairan walla jazakallahu khairan ma jaza bi nabiyyan an anbiya an ummati sa'ari salmin demo jama makko madina arfi ma ando dala be ta assalamu alaikum ya rasulullah nje ta dem gal kala assalamu alaikum dum ko salmina dul do garda julde fo be ta assalamu alaikum assalamu alaikum dem gal fetti kuccu jidima ni la rasulullah alaihi wasallam kala ne salmin da bo to tan salmina dum ma jaba bi jaba mon be selnal mi jabata en gandi salatati lin khulifu ka ibn malik salmina salam salmata tabako biare won boy koti salmina do kay rewdu seriyendo salmina ni sallallahu alaihi wasallam mawsalito arwa den burdo eni men juma hen be wonte en goni hobbe ni sallallahu alaihi wasallam wali yazbi ma inna sallallahu alaihi wasallam ko kodame wali yazbi la ala ko enen goni hobbe ni sallallahu alaihi wasallam enen julu pop ken hobbe makko biir assalamu alaykum ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا اللهم صل على محمد اي كم قادر من الدين كم كون جاتي من ادو جاتي من الاخر ما باتن حقيل الجنه على فوب ناتو الجنه وانا النبي وانا غد سنا ودي وادي باتن حقيل نون كو تبانغال ويده نون ده يرتدي سبابو ده كو كانكو يميري كو دين الاسلام يميري ين جيتو سبابو يرتدي سبابو نون ندو ميدن كو يابدو ويكو فكاسي اون روكيم روكيدو sawaba do non sawi mo yalla yobe njubdi mo dir o wi ko do njubdi wari had mon faqat balagha fi sana e wallahu ala meden gongal o wi ko baba galle wala nayejo gamowo hadis ko makko wonti amobe en goni bon ko en la sallallahu alaihi wasallam hala meden man sanna fi islam sunnatan hasana fa huwa ajruha man sanna fi islam sunnatan fa huwa wizru fa alayhi wizruha dum ko lawol bon wala ati tinde de sun ko moj kan tinni bi simmaade tinni bi yattaade tinni bi hudde tinni bi wilde tinni bi wujjude ha yotti ko haldo ko tindini bi amde edo wana hunde mabbe wala ne do yaka ko moji ko ne do fobbi gandal ko fon andi gamri o windanta ke inshallah gamri o windanta ke en baray bakkar mum non fuuti besko makko ne hidum needi bondi o ne do men jangoro qur'an wi astaghfirullah ene haaji wi subhanallah wi alhamdulillah la ilaha illa allah akbar dum ko no hoyi nalla sallallahu alaihi wasallam halimen kongoli e didi bebe demgal cedude fesirde jidaji Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim dum do wiida astaghfirullah dum ne do wiya yo hebbi amma ngamri en jimri en dum do en yone do famdi he famdi randama famdi qima famdi wala buri bonde hen ko gaddana ma ko cede baba kay so woni gamo hebes ngum so woni amo bimita baba cimmoto hebes ngum simmi baba gujji bes ngoni woyil ceget fo den reno san jumra de ko fodo khaira alaikum tufiha bade ko mojji mere onon male surti mbota ko mojji male sak o de banda men den Allah subhanahu wa ta'ala no ko woni tikino Allah subhanahu wa ta'ala rokkinani ko kadi madu ne laade men sallallahu alaihi wasallam kanyum juulana ha juudi ha ko de mu buta darne water his way sappo dum sahaba makko badanno milliardaire ko way usmane silka no qur'ana jamu dum be den banda men wana gede god wadde moji min batten hakili inshallah e der gede den to dum Allah jarri bima kay dido a jarri borama dum wonde simoto do wonde gamo wonde nalanke wonde e dum do ene jegi rekkeden gele bade non wat fer je wadis no was wonde wura tidunga wura din l'islam wura jiku moji wonde no moji de wada ko moji mbarata woni da hirsirsa dum e ganda ar way wadde be jama ay bobo e ngaddo waare fuf ina mbaawi arde juulay jama ko Allah yamiri ko ina mbaawi hoorde cukalel hoore mawɗo hoore cukalel hajje mawɗo hajje cukalel sakko mawɗo sakko cukalel janngo mawɗo janngo ayi diine l'islam ɗe ɗe kersinaaki wadde ina ko ɓurɗo fof teddude e nder mbedda e nder jama e nder jeere fof mbaɗaa ɗum amma ngamri noon ina nganndi wattaake jama yoriitere ko fof wiya tan yahan amo e jama wi tan ama e nder maa e holno waɗata enen gandi wi tan ama e hakkude godoro no waɗata amma noon godoro noon a juulta hen sono wawi wadde musicre wadde e kedi neɗɗo waɗa hunde ko foti wonde inchallah mum tan ko wona geɗe moƴƴere inchallah yo Allah dandu en heen e wallahu alam e nanndal meɗen gongal o wi ko neɗɗo juulɗo e mbo yiɗi keefeero ɓuri ko yiɗi juulɗo e gillina waɗi sababu on so tawi ko baa makko omo jogii haqqe yidde ɗum heddi tan ko geɗe l'islam ƴe ko bange so baama ko ma yewdu wonta ko ɗum de ɗon ɗo wuurɗo yewdu won ɗum yo Allah yaafa ɗum yo Allah few ɗum ko ɗum timmode moƴƴere ko joom suudu makko ko ɓiyiko ko sehil makko ko chef makko ko liggotoɗo makko nela sallah alah sallam rewe booyi muɗum jif jif mbi o yiha galle mumen wone kalulaha on wi achadu an la ilaha illa tan tawi ko jimaɗo ɗon maayi kono wi mi yetti Allah dandirɗo on fittandu e jeyngue saabu ammi e nela sallah sallam yiɗa yimɓe fof moƴƴi an mbiyeɗa ko neɗɗo foyiɗa ɗum ko moƴƴi kala gurɗo e duuni baaba adama he yiɗa ɗum ko moƴƴi nela sallah sallam heeferɓe ndiwi ɗum makka ndiwi ɗum makka kono fof de ni wi ko allahuma gfir li qawmi fainnahum la ya'lamun pii ɗum ha ɓon ɗiyam siwi ƴam kono wi Allah yafukori jam waɗi ko ganda nde wi ta'if ha malaika kaaji are makko wino moƴña makkanaɓe holno wi o winomo moƴƴam o wara makkanaɓe yala woto momtuɗu beele kamɓe kam haysoɓe jibini haysoɓe mbaɗani ko moƴƴi beele ɓe jibino mbaɗo ko moƴƴi la allah lam yukhrij min asolatihim man yuwahiduhu wala yushriku bi shi'a hadis bouhari muslim wadde muhim tan juulɗo foti ko yiɗande aduna o fof ko moƴƴi so dammiri mum so colli mum e fof ndi nayamen ndiyana mbaɗa colli jarata mbaɗen gueɗe mbawi noon ko muhim tan so tawi en jogui sababu ko yi addani on ko ɗum ala ko bonnata wona kam nenen yiɗi keefeero ko o ko juyera mo yiɗi ɗum o ko nalanke mo yiɗi ɗum ala ɗe wona wona noon foti wonde inchallah muhim tan sababu kono kam lasli ko juulɓe kayen allah wi ko mana ko almumina ɓuminata bawdu ma awliyau bad ko kayen goni sihilaɓe allah wi sa ko sifi sifaji sahabaɓe nenaɗo sallah alih sallam sifaji moƴƴi o wi ko manam walladina mahu ashiddau lakum rahmau bainahum eɓe jurmodiri e koye mabɓe kono noon ɓe mbawi añde heeferɓe aizatin ala almuminin adillatin ala almuminin aizatin ala alkafirin wadde juulɗo ko ni foti wonde kono tan mbiɗen tawi jogui sababu mbiɗen on ko jumma ko on ko bam makko on no mbaɗani boko moƴƴi adno fofsu mum aji bulatun la hbiman ahsana ileyha emo wawi yidde on oɗo juulɗo horima dañde mo hunde o dañi ɗum ɗo ene oɗo keefero jaftimo emo yiɗir ɗum saabu ngal gueɗal heɗum ala ko bonnata emo hurdidira e muɗum o ko aadi yanke kala nde o ñamdi ɗum yoɓat kala nde o arene mo hunde o heɓat oɗo ko juulɗo heɓata o yiɗir ɗum ngal gueɗal ɗum ɗo l'islam jewo ɗum inchallah e gueɗe mbaɗi noon o do en buligono dum ko kefero ne o yobam o ko julu yobata o yide dum gal gedal dum tay ko gede bari e wallahu ala wa bonnata andal meden gongal o yiko juldo wonde e der leydele heferbe dum ko cadele jogi den l'islam yida dum dangal ga hayson ko julbe paada Nabi sallallahu alaihi wasallam wi ko dangal ina hada goto min do yongol mum e nyaande mum e foftere mum so haaji humtima hen ko hen koota o wi ko as-safar jado to min al-ada ko tayi singe left fecce hakkille ma fecce dewdi ma ko ndenana da ko jiman da ko ta jimti hen anda bingel ma do waras anda junsul ma do waras anda ne ma do waras anda ba ma do waras o cade fof wadde ala kaaji bongal leedel he far wadde ne yihi to yo ta bi le sungu kan nam ce sungu de lele hebra kay to bangal jangde cellal en denka dum be fadane he goto na jumra dum yalla mul wahira min al hayat mon no ngurdam aduna be gandi aduna o hande aduna o nafata ko jumta ko jangul ta ko cellul ta ko dini en den baaw ne baaw sana ma to hutrat de gele be fadda sai he goto ha be dini kam ha be jangi ni kam ha be chafrani kam bo be gandi cellal fo kambe tokito ko be den gele e to fiji wadde adani ke dan do may de gede leydi mbandi ni ko heddi won fere mbada sacrifice kambe tu ko be heferbe no be garita tourisme en nokkuji menni henan ne mbaden non jewdi min dindi den khalis mbaden sacrifice su ka men so vacances ari yo ngar jango e din ala kaalno hande jabriyaji e leydele de pop hande ko gan nanmi ina wadi jamaaji ina jange hen din l'islam andu tan de do din l'islam ala ko aduma e o do aduna sona din l'islam hade kay adani kay frère de mission mission ma ko wadde dine l'islam adani dum e da ko do badda dépense to pitska ma yonjum njobe jangiobe ngara jangina kura do mission mbadire ni kuru jira trapage suka ma so man kraba ni fo njida jangina o gal enen njiden jangina be galleji men balen fere won be tiagalleji ha wotente won be leedal hefa sabo enen gede fo ke tawde ko no wodi environnement sa laybe ko no njula sa laybe ko no jang sa laybe ko no kucir funnaange ina go wonda de gede fo imma ana ngondir alla na inna alla na inna fo do gonda lele le ngarda ala degen ala sabu nambi apprentissage nambi sirginar nambi darnde orienta do hen ko jogi ko o dido telefonaji dido ordinateuruji mbaa naftara dum sifton dum na gonde pinal so Allah walli jomum masuka mo nyango be addi hewbe ma sha Allah le kontinaji di fof azi amerika fof e mana fof suka mo na ngarda da inter afrique burdo wodudi sulama ngarda be dandi nuwadi bi rono so be nono so tale almami yal yuro dum sanki ko banno ro khuruj tan bene kono won tutum so suka mo wadde men be men bene ngari do nuwadi bon janga qur'an be dandi won be kadi ko alata kadi halni kam iwo be amerika ne wayi leedi dude den kan dudens do murti ne bangal senegal fof ibi tagal leedi ngara na janga alhamdulillah rabbil hatan te leele men de dum non onon community won be tagal leedi suka mon kon nambe se ko dum kam gando dum نلا صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم سيد الخضر سيد الجان كلكم رأي وكلكم مسؤول عن رأيتي موني بوكو غايناكو تيكالا غايناكو ما نام لكو أينيناكو وي غالجي لكو غايناكو كو نام تيرا كالا كو واي أرداد كالا كو الله واي توتو ديما يادريج سو ليدي سو غوفرنما سو سوسيتي سو بانك سو كومين سو ورو سو جامع سو إكول سو أتري دم دفع ما بيدي فوكا نام تيرا ala aduna andini ha joni hada bangal aduno ka namte hen ka responsable modo garage modum do kanko namte apprentissement o koma andande bor ko namte do ko wone lana makko transporteur kanko chauffeur ko namte do ko wone auto makko fo wadde ala ko hal non ko foti no bisku ko ala rukuma awawa de investissement ko burhi mudde jangde awawa de investissement ko burhi mudde bisku ba so si men be do ko mbawda wadde be dare l'islam fo ko an nafata sabane rada men sallallahu alaihi wasallam halimi net asumayi pointage mu gasi ko be tuno fo gasi so wana gere sata ina jiya hen gedal biddo mojjo biddo mojjo ma fuma Allah no sidi won bi woto dum bi won bi woto won bi ko apprenti makko tan non kanko jangindum so bi ko kam samiya be diima o jukki andam kadi o wadi kadi devoir makko wadde tinno de ne be sunguji di ballen hen ballondiren ballen be boto be juulu yaade e wallahu a'lam do wadani nam dal min huma nam dum tata biyal ma ta wonno mbo juula ta ho aji askata ho rasa kadi kala ko hebi dum wiata ma ta ko ligge sablo sablu yo gognan Allah kay ma gognan ko buri jahde bo Allah wi wala ifla sahira hisa ata bilal wilabe maana wilobe dabrobe be ngoppani Allah sallallahu alaihi wasallam ngoppo god donc Allah tan reeni ko gurma yaklakum bil layli wan nahar hol bawda reen dimbe jamma nyalaw hol dando yimbe deedo nit ansa ko o jahata ko jamma nyalawma ko leedi ne waawi modde ma tobo na waawi yolde ma nange na waawi sumde ma hunde fo do jahata Allah fo ko hori femde ma kongal ma na waawi lorde ma ko nyaamata kon waawi lorde ko jarata kon waawi lorde ma ko jidda ko jogida ko fof na waawi lorde ma holde nan dum holde nan dum sona Allah subhanahu wa ta'ala kase banda min batte na gille ina moddi ne do reeno julde ka e horde kadi ko gandal holdiri science holdiri en kali julde ko sport mo jobandu hartini hen korka kadi ko kadi ko entretien mo sabo balli men nana posan ha he sarte sa cente dido produit dido nyabbere badadi produit n'importe quoi na hen joni non ko korata ko ma ustu lam dam dam ma ustu nebam dam ma ustu teddendi oto tan machine tan ganda ko dido 24 sur 24 energie ne foster non an non o do fulcrum mandu e bandu mandu jihad ma mana dawri wala hadmi ido appareji mana unoji ko nyamata ko hawa circulde dina kar dina foster lewru fu hay so lewru fu baltati lewru fu baltati wala hitande no wurno lewru dum do fu ko moyere woto daw horema ko horema badanda ko ngaskata ko kadi ko labbinde jewdi mali sabo ko non jumira subhanahu wa ta'ala bi ko ma badda fu malumti sa hola kala mo ko ala roke mo hore ma an ko jogida ko ala wiyan yo facture sukundu yo facture leedi yo facture gisbe yo facture koyde e kono kam yittir mo deedo gen ko nanja ko no garun wiyane wa asin kama asallahu ni ala mo allah haali jogi do ngalu ha fote garun non tan ko bibbe adam kono de wiyano ni sali ay woto won jeri makko won wa asin kama asallahu ilayka wa la tabghi al fasada fil ardh inna allah la yuhibbul mufsidin kono garun wi yala so allah yinno ben be ndanya rokka ben rokkimi ina wa wuti ala min andi waliya billah wadde bandam en yo o do reno lawul qaruna woto makko rewde do qaruna rewido non yalla don den hen ko bandum musa nafani dum alla dandi be bona fir'auna rokki mo ngalu ha heewi kono ngalu ngu hutori dum kadi wiide kadi ambo wada intoxication musa ambo bonni to musa ambo hukka mum diyam bondam e ko tongu da sura sura chapter jom non jumra sallallahu alaihi wa sallam wala makru illa bi ahli bonne mo fe janno musa o bonne arti pay makko wadde alhal karimu niyan leydi no modam haaju no suwa yaade do wetti addo faydo so lefte woni lefte dabri so mutinama yamal yamati bura bonde wadde wasde julde wasde horde de ko dum wadde ko sabbi jumara sallallahu alaihi wa sallam ko be musibati fat makka sura idikum aha jam o do saidi wonde inninti tan bata ko muy kam ben gani fonctionnaire kay suidi hormere kay jogo logement jogo auto jogo hunde fo jogo salaire moddi yo sawna respect ko yamira ko wadde divorce ko dum den droit mo aras anon hono go jista awadnani Allah awadani devoir ma hono dirta yo Allah ke droit ma yo toujours e bone dimanga ma Allah wurti joom kurbe jasti e sagore Allah sabu wi lebe ko kurbe jasti non Allah wi Allah ko wala yuflihu as-sahiru haythu ata Allah fu no dile jumalate sere ngamon ni milew makko Allah fu do malate wadde bandam en dem to den de gadi insha Allah kulen Allah kulirten Allah ko wadde jamiroji makko e lawne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hore hen ko njulu ngu asakal saskala ala fetu hilade jawdi neddo tinno sirgino dado jammay nyalawu suba kay kiide mbelena danya ko aski sura ha sura ha sura galle mum e wallahu alam o wi neddo ni goddo kadi ko bindi wodo san namdal ma tagoni batti dingal e mboda ko mujji ni kono kala ko yane makko o wiata ma tan ko ligge o gomune Allah goni de Allah ne jahen iman billah hadith gado sahih muslim hadith bo jibril gandar wan tu min bil qadari khairihi wa sharri ndire no wodi ndire no wodi barana no wodi ligge no wodi ganyamtu mago no wodi fona wodi kono non ko wala ko be mbade ma ko an be jas hadi san kay an ada nila salani ko wala yalza o ahad illa wa yakun laha wa lahu biha ajr kala ko neddo usti e ma foti ko dem ngal ustiri wala ko jungo ustiri kala ko way ustirde e ma o ndi ma mujja wari ma mujji makko o wari ma bondi ma wayadi en kay mala an kay ko ofis ko maluma ina musi tan kono kam ko musi ko dum fof ko battane mo jere ko an jibi jumre wala agba lil mustaqim min al hali hol jero galal akharo tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada rewni hen wal aqibatu lil muttaqin o galle jor o galle del galle al janna ko be wona moni kintobe gona bonnobe aduna ko be ji in galleji o wattande mo jere ko hulbe Allah dum ko fodande sa huli Allah ko joomu way wonde fof munyal ma fof alhamdulillah bilal يمكن يمشي أخو من شيخ عمر يحفظه الله ورعاه يقول لهم خالد بن الوليد وانا خالد بن الوليد بي على ليبو لبن دمومه لو يوان ده غاوال والله صفان ده سلام على هم كنا ننما يدو ليسم ثم يدعو إلى أمنا مات عين الجوبنا ودي دم هدر وابا دد هدر الله ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أصابك لم يكن ليصيبك وهب ما كو ورسانا ما كو ورما كو جنسانا ما كو الله ودي نون نكو هدر الله نكو من عدم كنا ونا كتب دفوف بيا كو ليجي الله رفت لهم بكات ما نرسى دم الله سبحانه وتعالى نياغو دا يوانا لمؤجره يا والله أعلم كفيهن كلمي كو الله سبحانه وتعالى يلا جبنين كلا كفيهن أمي كتنا شيدان يلا يافن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.